أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے ثواب کمانے کی نیت سے انشاءاللہ ایک بڑا پیارا حمدیہ کلام پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین اور تمام حاضرین. اچھی اچھی نیت کرتے ہوئے اس مبارک کلام میں شامل ہو جائیے, اس حسین تصور کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے کہ کعبہ مشرفہ کا طواف جاری ہے اور ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں, رحم کی التجا کر رہے ہیں اور اس کلام میں ہم شامل ہیں. آئیے اس کلام میں شامل ہوتے ہیں, محبت کے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم Yeah.

سلو علی رے سلو

Amen. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں تمہارا کرم ہے آقا، محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تیرے ٹکڑوں سے بنے غیر کی ٹھوکر بنا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے کون نظروں پچھڑے دیکھ کے تلوار تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله یاد میں جس کی نہیں ہوش تلو جا بچلی جس جگہ Oh, میرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ ہر ہجری مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم قفل مدینہ منایا جائے۔ اور یہ قفل مدینہ کیا ہے؟ قفل مدینہ زبان کا قفل مدینہ، آنکھوں کا قفل مدینہ، پیٹ کا قفل مدینہ، یعنی فضول باتوں سے بچنا چاہیے، فضول باتوں سے بچ کر خاموش رہیں، اور اگر بولنا ہے تو اچھی بات بولیں، کوشش کریں نگاہوں کو نیچا رکھیں، کم کھا کر پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں۔ تو یوں ہر مہینے ہم اس کی عادت بنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل قفل مدینہ کی برکت سے انشاءاللہ نیکیاں پانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ انہی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں ترغیب دلاتے ہیں کہ ہر ماہ جو ہمارا دعوت اسلامی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جو ایک امیر اہل سنت کی تحریر ہے، خاموش شہزادہ، اس خاموش شہزادہ کا مطالعہ ہر مہینے لازمی کر لینا چاہیے، بالخصوص پہلی پیر شریف آنے سے پہلے پہلے اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پیر ہی کے دن میں انشاءاللہ اس رسالے کو مکمل پڑھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ کثیر تعداد میں اسلامی بھائی یوم قفل مدینہ مناتے ہیں، اس کی برکتیں پاتے ہیں۔ اس قفل مدینہ لگانے کا جو رسالہ ہے خاموش شہزادہ، اس میں موضوعات کیا کیا ہیں، آئیے ذرا اس کو بھی ہم اپنے ذہن نشین کر لیتے ہیں تاکہ اس رسالے کی طرف ہماری رغبت بڑھے۔ فالتو باتوں کے چار لرزہ خیز نقصانات، ساس بہو کا جھگڑا نمٹانے کا مدنی نسخہ، منہ سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا، خاموشی کی برکت سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سات مدنی پھولوں کا فاروقی گلدستہ، بات کو فضولیات سے پاک کرنے کا بہترین نسخہ، اور بولنے سے پہلے تولنے کا طریقہ۔ سبحان اللہ، یہ چند مدنی پھول یہاں تحریر کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ یہ جو رسالہ ہے کم و بیش 78 صفحات پر 78 صفحات پر مشتمل ہے، تو انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ اس کو ضرور پڑھیں گے۔ حصول برکت کے لیے چند مدنی پھول ہم اس وقت اجتماعی طور پر بھی حاصل کرتے ہیں۔ تمام اسلامی بھائی درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہزادے نے یکا یک چپ ساد لی، بادشاہ اور وزرا اور تمام درباری حیران ہیں کہ آخر اس کو کیا ہو گیا ہے جو بولتا نہیں۔ سب نے کوشش کر دیکھی لیکن شہزادہ خاموش تھا اور خاموش ہی رہا۔ خاموشی کے باوجود شہزادے کے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک دن خاموش شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پرندوں کا شکار کھیلنے چلا۔ کمان پر تیر چڑھائے ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا اس میں پرندہ تلاش کر رہا تھا۔ اتنے میں درخت کے پتوں کے جھنڈ کے اندر سے کسی پرندے کے بولنے کی آواز آئی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے فوراً آواز کی سمت تیر چلا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پرندہ زخمی ہو کر گرا اور تڑپنے لگا۔ خاموش شہزادہ بے اختیار بول اٹھا۔ پرندہ جب تک خاموش تھا تو سلامت رہا، مگر بولتے ہی تیر کا نشانہ بن گیا، اور افسوس اس کے بولنے کے سبب میں بھی بول پڑا۔ چپ رہنے میں 100 سکھ ہیں تو یہ تجربہ کر لے، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ حکایت من گھڑت ہی صحیح مگر یہ ناقابل دید حقیقت ہے کہ باطونی شخص دوسروں کو بولنے پر مجبور کر دیتا ہے، اپنا اور دیگر افراد کا وقت برباد کرتا، کئی بار بول کر پچھتاتا اور بارہا پریشانی اٹھاتا ہے۔ واقعی انسان جب تک خاموش رہتا ہے بہت ساری آفتوں سے امن میں رہتا ہے۔ کہتے ہیں بہرام کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اسے ایک پرندے کی آواز سنائی دی اور اس نے اسے مار گرایا۔ پھر کہنے لگا، زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لیے مفید ہے، اگر یہ پرندہ اپنی زبان سنبھالتا تو ہلاک نہ ہوتا۔ خاموشی کی فضیلت پر چار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمبر ایک، من صمت نجا، یعنی جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ نمبر دو، الصمت سید الاخلاق، خاموشی اخلاق کی سردار ہے۔ نمبر تین، الصمت ارفع العبادہ، خاموشی اعلی درجے کی عبادت ہے۔ اور نمبر چار، آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ الحنان چوتھی حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص 60 سال عبادت کرے مگر زیادہ باتیں بھی کرے، اچھی بری بات میں تمیز نہ کرے، اس سے یہ بہتر ہے کہ تھوڑی دیر خاموش رہے، کیونکہ خاموشی میں فکر بھی ہوئی، اصلاح نفس بھی، معارف و حقائق میں استغراق بھی، ذکر خفی کے سمندر میں غوطہ لگانا بھی، اور مراقبہ بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت باعظمت میں لوگوں نے عرض کیا، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے جنت ملے۔ ارشاد فرمایا، کبھی بولو مت۔ عرض کی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ مت نکالو۔ اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بدنصیب کی زبان قینچی کی طرح ہر کسی کی ایک بات کاٹتی چلی جاتی ہے وہ دوسروں کی بات اچھی طرح سمجھنے سے محروم رہے گا، بلکہ باطونی شخص کے لیے یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ بک بک کرتے ہوئے زبان سے معاذ اللہ عز و جل کفریات نکل جائیں۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ الوالی احیاء العلوم میں بعض بزرگوں کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خاموش رہنے والے شخص میں دو خوبیاں جمع ہوتی ہیں، نمبر ایک اس کا دین سلامت رہتا ہے، اور نمبر دو دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل یہ رسالہ خاموش شہزادہ اس کا ضرور مطالعہ کر لیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی I'm عرصہ ہوا طے خوشبو ہے پسینے کی گزرے جس راہ سے ہو سیدے والا رخ انور کی تجلی جو قمر نے دمکنے والے رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رہ گیا وہ سنسنگے نقش کفے Yeah. سے جب دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر گئی ساری زمین ہم پر سارا ہو کر اور پائے شگ شگ جب دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہے یہ امید عذاب کو تیری رحمت سے شگا تیرا بندہ ہو کر نہ ہو زندہ یہ تو سس تیرا بندہ ہو کر گزر جس راہ سے برے سارا رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول کون میں نعمت رسول اور قبر میں لے لے رائے گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور وہ بھکاری کریم ان کا خدا سے مزو ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا سے مزو اور نہ کہنا نہیں خود صاحب قرآن متا کے حضور اے رضا خود صاحب قرآن متا کے حضور جس کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول عزت رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخ سے بدلا سے پردہ اب اپنے ہٹا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو غوث الاعظم اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو نگاہ جمی ہے غوث اعظم ہو سلام علیکم